Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yandım Allah yandım. Yandırmam beni diyerek modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Oktay Demirci hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın efendim. Günün gazetelerini açıyorsunuz bir heyecanla. Çok heyecanlıyız gerçekten. Bugün birbirinden garip haberler yine gündeme geliyor. Damgasını vurdu. Mesela gerçi bu garip haberler kategorisinde değil ama bugün yine bir yılın düellosu diye artık şu yılın düellosunun ne olduğunu bir karar verirse hakikaten bir rahatlayacağız herhalde. Tam düellocu da Uğur Dündar galiba değil mi? Uğur Dündar da yani bu Uğur Dündar mı belirliyor işte bu yılın düellosu falan diye? Ne bileyim artık hangi kanalda yayınlanıyorsa o kanalın medya grubu yılın düellosu olduğunu söylüyordur yani. Bu seferki mecliste mi yine yoksa yok, televizyonda mı? Bu seferki televizyonda. Star TV'nin ana haber bülteninde olacak. Stüdyoya gelecekler. Kılıçdaroğlu'yla Gökçek. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Melih Gökçek doğru. Bak ilk seferinde duruma uyandık ama hiç bir adım atmadık o yönde. Bu düelloda çok güzel para var. Hadi ya. Şu stüdyolarda olsaydı o tartışma gerçekten çok güzel olurdu yani. Nasıl para var ya? Ne tip bir kar amacı güdebiliriz bir burada? Bir kere düelloya katılanlardan 500'er YTL alıyorsun. İzleyici olarak değil de şey mi? Düellonun tarafları mı? Tarafları. 500 Gökçek'ten, 500 Kılıçdaroğlu'dan. Kazanana da 500 YTL mi veriyorsun? Kazanana 250 veriyorsun. Diğerini masraf gösteriyorsun. Daha kafadan cebinde 750 var. Masraf yok mu? Masraf işte ben el sıkıştırdım sizi, fotoğraf çektirdim falan filan diyerek bir takım şeyler yapıyorsun. Orada çok para var. Biz yani daha düello yapacak çok insan vardı. Şurada Fatih Terim'le mesela hani bıyıklarını... Ha Osman diye, Tambur Hoca. Mesela onların bir düellosunu yapmışsa biz de ufak ufak bir yerlerden gireceğiz buna yani. Onlar sert olur ama ya o tartışmalar. Osman yani Tambur Hoca. Ne kadar sert Fatih olursa Terim. O kadar para alırsın. Mesela Fatih Terim coştu. Saydırıyor. Hı. Bir saniye diyeceksin. Nasıl Uğur Dündar susturuyor hiç bakmadan yani. Bir saniye. Böyle devam edeceksiniz. Bir 200 YTL dağıtacaksınız diye. Ama işte o düelloyu yönetmek için bazı şeyleri önceden yapmak gerekiyor Ege. Yani mesela bugüne kadar şey sorarlar mi? Pastane sana, basmak mı? Evet. Bugüne kadar ne yaptın diye sorarlar sana. Bir pastane bastın mı? Bir pamuk şekercileri bastın mı? Efendim ne bileyim bir helikopterden atladın mı? Hareket halindeki helikopterden bahsediyorum. Anladım. Üstelik işte gemiye öyle helikopter pistine de atlamak olmaz. Ama saydıklarından sonra yani Türkiye'de bir düello varsa sadece Uğur Dündar yönetecekmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte bir de boy şeyi falan da gerekiyor herhalde. Boy. Yani böyle bir kavga sırasında ayırabilecek elleri büyük. Mesela bak Ferhat Güzel'den iyi düello yönetmeni olabilir. Ferhat Güzel'in en önemli eksiği konuşulanları anlamaması işte, olabilir. Hah zaten mesela ona o da önemli kriter. Ona destek olmak lazım. Mesela Ferhat Güzel'i biri seslendirirse mesela arkasında biri olacak. Daha ufak tefek biri de olabilir o. Yani Ferhat Güzel'in kasayı kullanacağız. İşte onu diyorum. Ferhat Güzel'in elleri çünkü ben tahmin ediyorum Ferhat Güzel'in elleri Uğur Dündar'ın ellerinden daha büyük. Yani böyle bir kavga anında daha net müdahale edebilir. Susturmak bir yana tamamen ağzını ekranda kapatabilir yani görüntüyü. Ağzını da kapatabilir. Fahir. Her şeyden önce. Söyle Kılıçdaroğlu Gökçek. Ne diyorsun? Valla Kılıçdaroğlu alır diyorum. Sizler ne diyeceksiniz? Umudunuz var mı? İşte bu tartışmaların da o şeyi var ya. Ne? Kimin aldığı belli değil. Televizyonda mı tartışma varmış? Televizyonda bu akşam Star TV'de. Yönetmen de Uğur Dündar Fahir. Yönetmen dediğim düelloyu yönetecek. Ben bu tartışmayı üstlensem mi acaba? Uğur Bey çekelim kenara diyeceğim. Aman efendim ben işte pastane bastım, helikopterden atladım ders. Bıyıklar nerede derim? Eskiden vardı elleri gösterirse Uğur Dündar'ın hiç bıyığı oldu mu? Hiçbir zaman olmadı işte. Olmadı. Adamın zaten en büyük açığı bu. Bugüne kadar buradan kimse üstüne gitmeden. Pastaneyi bastığında hamam böcekleri unların içinden çıktığında ne oluyor burada siz insanların sağlığıyla oynamaya utanmıyor musunuz dedi yani. Senin bıyıklar nerede lan deseydi adam. Sarı işte. Tüy. Mikrofonu bacaklarının arasına sıkıştırıp oradan uzaklaşırdım. Ya filmini göstermeye başlarsa? Tamam sen bıyıklar nerede? Senin filmin nerede? Dizimi mi gösteririm ben de? Açarsa. Doğru, sende de dizi var. Benim çok donanımım var Uğur Dündar karşısında. Ama bu gece yani o düelloda sıkılır mı insanlar onu merak çok ediyorum. Çok sıkılır. Yani. Çok sıkılır. Kılıçdaroğlu bir taraftan çok bambaşka bir insan. Melih Gökçe tarzları uyuşmuyor. Tarzları uyuşmuyor. Ben o yüzden ilk düellodan neden düelloysa artık onu da anlamadık ama ilkinden daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. İlk hiç eğlenceli değildi. Hiç eğlenceli değildi. Bilakis çok sıkıcıydı. Ama Melih Gökçe'nin biraz daha böyle konuşmalarda daha ateşli olduğunu biliyoruz. Şimdi benim tahminim Melih Gökçek'te de bir siyah çanta olacak o stüdyoya girerken. Siyah çanta. Benim tahminim Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki bir takım iddialar diye düşünüyorum. Vardır. Aslında tam bir düello olması için bunun işte böyle Uğur Dündar'ın tek siyah çanta olması lazım. Evet. Uğur Dündar gelecek, çantayı açacak. Orada belgeler var. Efendim bu belgeler üstünden konuşacaksınız deyip onu alıp konuşması lazım. Yok canım, herkese belge dağıtacak. Nasıl hani açılır normalde gerçek bir düello olsa çanta açılır, içinden silahlar çıkılır. Buyurun efendim sizi bunu alın. İşte oradan seçiyorsun. Yok, buradan bu kısmını buraya veriyorsun, bu kısmını buraya. Seçme yok. Eşit şartlar altında. Herkes eline gelen belgeyle aslında konuşacak. Aslında mantıklı bir şey söylüyor Fahir. Çünkü geçen sefer herkes kendi silahını getirdiği zaman mesela. Gidip fotokopiciler işte, kazandı fotokopicilere yani. Gitti. Hakikaten tartışmanın doğru. Ortasında şunun bir fotokopisini alır mısınız diye. O adam da yoruldu, fotokopici de yoruldu. Bu sefer fotokopi imkanı nerede olacakmış tartışma? Ancak'da olacak herhalde. İki düellocular Ancak'da olduğuna göre. Gidiyorlardır herhalde canım şeyde. Fotokopi makinesi istemiş. İstanbul'a gidiyorlardır büyük ihtimal. Star TV'nin stüdyoları falan filan dediklerine göre. Ben öyle bir düelloya yarın öbür gün gidersem ben fotokopinin bir üstüne çıkacağım. Bunu fax çekin. Bunu fax çekin diye böyle bir kağıtlar vereceğim. Ben senin böyle bir olaya adının karışmasını dahi istemiyorum Ege'ciğim. Çok teşekkür ederim. Lütfen falan. Düellolarda mevlilerde işin yok. Sen evinde ben laboratuvarımda olmak istiyorum. Lütfen. Bilim yapmak istiyorum. Beni soksalar laboratuvara. Çok özür dilerim. Köşe. Sana zahmet olmayacaksa. Hani buradan çok özür dilerim de ben çok mağdur durumdayım şu anda. Acaba şuraya gelsem bu, yanına gelsem. Bu da öyle gibicesine olabilir. Öyle mi? Ne kadar güzel. Peki o zaman devam edelim o zaman. Mağdur durumdakiler. İstersen Uğur Dündar'a sen bu konuyu bir yaz Fahir. Mağdur durumdayım diye. Şimdi böyle bir düello var bu akşam. Onu bir kaçırmayalım. Kaçta? Aa bak güzel soru. Kaçtaydı bu ya? Yaprak dökümüne denk gelirse ya. Kimsenin umurunda olmaz ben size söyleyeyim. Zaten herhalde bir süre onun kaçta olduğunu öğreniriz televizyondan diye düşünüyorum ben. Büyük düello, büyük düello şu saatte şu saatte diye. Saat 19'da haber bülteni başlıyormuş da. Herhalde 8'e doğru falan da düello başlar. Düello başlar. Bir ısınma gerekiyor doğru. Yemekten bir de hemen sonra düello etmek zaten çok uygun değil. Bir rahvet. Bir saat kadar hazım kolaylaştıktan sonra düello doktorların tavsiyesi. Mehmet Öz öyle açıklaması var. Bugün Melih Gökçek o zaman Ses TV'ye çıkmayacak mı ya? Oktay bütün seni hayır o hastası zaman... mısın sen? Bende DVD'leri var hepsini vereyim sana. Onu bir getirir misin? İndirmişsin sen onu. İndirdim bütün hepsini. Bütün torrentler kaynıyor zaten. Hayır beklentiler şey olmasın. Hayal kırıklığına uğramasın insanlar. Bir şey soracağım. Düelloyu nerede seyredeceksiniz? Düelloyu işte şey bizim orada şey var. Evde mi? Kafe tipi bir şey var. Hem sigara içilmiyor. Aa, orada seyredeceğim. Rahat rahat. 17 TL veriyorsun. Evet. 90 dakika şeyi seyrediyorsun ya düelloyu. Aa çok güzel. Şey, bir çay bir oralet. İki şey bedava. İsterseniz bir kasa bir alalım arkadaşlarla bizde de düelloyu seyredebiliriz. Ha, ondan sonra yenge falan bir şey demesin. Yok ya yenge benim düelloma sesini çıkarmaz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Not King Kong. Radyomuzdaydı Modern Sabahlar'da King Kong taklitinde yapıldıktan sonra King Kong gelse de dans etse esprisi için zemin hazırladım. Değerlendirme de buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi nihayet güzel bir haber çıktı. Horlamakla ilgili bilim adamları sonunda horlamanın da güzel tarafı olduğunu söyleyerek horlayanları rahatlattı. Horlayanı hor görme diye bir kampanya mı başlatsak acaba ya? Tatlı tatlı horlayan adam. Horlayan adamdan zarar gelmez ya. Zarar gelmez tabii. Bir de horlama dünyaya şey değil ki. Bir meydan okuma değil ki bak horluya horluya uyuyorum diyen bir şey değil. Bilinçsiz yapılan bir şey bir kere. Bir de tatlı da bir şey. Zaten yorucu. Adam orada yıpranıyor. Bir yandan uyuyor bir yandan horluyor. Vallahi çok zor bir şey. Uyku kalitesi adamın yani sen adama tepki gösteriyorsun. Adamın aslında Derdi başka. Uyku kalitesi düşmüş, ondan bahsediyor. Bir imdat çığlığıdır horlama. Sen bunu meydan okuma olarak görüyorsun. Daha önce konuşmuştuk burada işte. Bir de otobüste, hor görüyorsun. İtilip kakılıyorsun bir taraftan. Hele otobüste birisi, şehirler arası otobüste horlayarak uyusun. Adamdan tiksiniyor. Artık zaten şehirler arası otobüslerde horlamak yasak bildiğim kadarıyla. Ya horlamak hiçbir yerde serbest değil ki. Başta horlayan da burada horlamak serbest mi acaba diye yatmıyor ki. Vallahi zayıflatıyormuş. Hakikaten o yoğurma hadisesini bir bağlamışlar bilim adamları. Kaliforniya Üniversitesi'nin de çalışan bilim adamları geceleri şiddetle horlayanlar, hafif horlayanlar ya da hiç horlamayanlara oranla bunları sınıflara ayrılmış. Cümleye bak. %25 daha fazla enerji harcıyormuş. O yüzden de otomatik bak uyuyarak zayıflama yöntemleri. Uyuyarak zayıflama. Bir zamanlar siz hiç duydunuz mu onu kendini bir şeylere sarıp yatanları? Folyolara falan. Ha hala yapanlar var. O ne ya? Ya o serbestken şey horlamanın yasak olması garip değil mi? Vallahi gerçekten de çok garip. Kızım gel buraya çık bakayım burada yayın yapmaya çalışıyoruz. Bu kızım mı var derdim var. Sen... Bakıcısı gelmedi bugün yine. Bu arada Mabel'e ıslık çalmayı mı öğretti demek? Evet. Islık çalar gibi bir şey çıktı. Ay yazık günah ya. Horlamak vallahi. Durup dururken 2000 kalori harcıyorsun horlarsan. Bir gecede. Bir gecede mi? Ekmeği keseceğimi horlarım daha iyi ya. Hakikaten hem ekmeği niye? Zaten bana zamanında bürgenin doktoru şey demişti. Sen böyle bakmıştı. Hadi gelmişken sana da bakayım. O kadar geliyorsun karınla bir de sana bakayım falan demişti. Canımın çektiğini anlamıştı yani. Güzel her şey yolunda ama kilolanırsan horlarsın diye de bir uyarıda bulunmuştu. Demek ki yiyip yiyip ekmeği sonra horluyorsun. Zayıfladığın anda horlaman kesiliyor. Ertesi gün yine ekmeğini yiyorsun. Sonra horlamaya devam. Sistem çok güzel bir şekilde çözüldü. Tebrik ediyorum. Aynı bilim adamı. Horlama daha iyi. Ama öyle horlama değil ya. Böyle tatlı bir pufurum. Bak. Yok. Bu tip horlayan adama hakikaten ben saygı duyarım. Ve yanında ilişesim orada uyuyasım gelir yani. Böyle tatlı tatlı puflamak benim o hani o dudaklar çok fazla pötürdetirsin ya öyle değil de hani o dudaklar yapışmış aradan küçücük bir sibop deliği bırakılmıştır ya. Gibi mi? Ya öyle bir şey olursa bana uygun. Benim canımı sıkan uyumayıp da uyuyor izlenimi vermek için sahte horlayanlarla dolayı oluyor yani. Günde 50 defa yapıyorum ben onu. İşte çok yani horlayanları da zan altında bırakıyorsun. Sanki hani uyurken de horluyor da aslında uyumuyormuş gibi. Bak şu anda meselenin temeline galiba girdi Oktay. Çünkü ben günde 50 defa Ali'nin karşısında uyuyor taklidi yapıyorum ki o bana top atarak uyandırsın ve ben sandalyeden düşeyim. Şimdi diye. Mesela uykuya uykuyla horlamayı bir araya getirmek çocuğun daha bu yaşlarda beynine kazınıyor işte. Birleştirdiği bir şey. Horlamadan sahte horlamalarla uykuyu öğreniyor. Ondan sonra da problemli oluyor tabii çocuk ileride. Uykunun ispatı gibi düşünmeye başlayacak. Evet. Daha bu yaşta Ali horlamayı ve normal bir şey gibi düşünecek. Bugünden itibaren kesiyorum. Çocuğu sütten mi kesiyorsun Ege? Olur mu böyle bir şey ya? Lütfen. O çocuk seni örnek alacak yerine bir gün. Sütten kesmek derken? Başını dinlemediğin için galiba. Yok biliyorum canım başını dinlemediği değil. Konuyu dağıtmak anlamında dedim. Horlama horlama deyince gerçekten benim böyle bu aralar öyle. Sen havlama dinliyorsun Fahir, sohbeti dinlemiyorsun ki orada köpek ağlıyor mu ağlamıyor mu diye. Daha havlıyor mu değil, havlıyor zaten bir taraftan, bir taraftan da içeri girmeyi öğrenmiş şerefsiz, nereden öğrendiyse. Sen yokken dün geldi, sen radyodan gittin ya. Buradan mı giriyoruz? Tunalı'ya falan gidiyorum diye gitti, geldi öğrendi, her yeri gezdirdim ben. İşte radyo stüdyosu bu kadar küçük ama işte böyle oluyor falan diye anlattık, konuştuk baya. Peki horlamanın yanında esneme. Oktay ne kadar şey varsa. Esneme benim tek sporum. Umarım kötü bir tarafı yoktur. Esneme derken ses de çıkararak ağız açma hareketi. Yoksa gerinme değil de evet. O tip bir esnemeden bahsediyorum. Beynin artan ısısını doğrudan düşüren tek hareketmiş esneme. Ha, motor harareti yaptığı zaman esne diyorlar yani. Evet, hava soğutmalı. Hocam nazara karşı öyle derler. Nazar aldığın zaman esnersin derler. İşte nazar hararet mi yapar? Nazarda ne oluyor? Beyin ısınıyor çünkü. Nazara aldığın zaman doğru. Beyin ısınır. Vücut nazar ısınır nedir mi? Zaten? Nazar göz. Göz nereye de o şeyle yakar. Mikrodalga gibi ha. Beyni ısıtan bir bakış açısı. Ama yani şimdi düşünüyorum da beyin ne zaman ısınır? Çalıştığı zaman. Değil mi? Evet. Sıkıldığı zaman beynin çalışıyor mu? sıkıldığın zaman sıkıntıdan esnemek diye bir şey de var. Yoksa o sırada sıkıntılı anlarımızda da beynimiz ne yapsak ne yapsak, şurada olacağımıza şunu yapsak falan diye mi çalışıyor yani, tır tır tır? Çalışıyordur tabii de, doğrudan çalıştırdığın kadar çalışmıyordur bir yandan da. Ama ne yaptığına bağlı sıkılırken. Sıkılırken bir yandan da çalıştırıyorsan, bir şey canını sıkıyorsa. Mesela bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile Melih Gökçek tartışıyorlar. Evet. Sıkıldın. Yani ben mesela Melih Gökçek'im. Evet. Bir dakika Uğur Bey, bir dakika dosyamı sigara, dur bir dakika, belgesi var şurada, ben düzenlemiştim de. Sayın Dündar diyeceksin. Sayın Dündar falan filan diye şey yaparken. Hı. Şimdi Melih Gökçek sıkılsa esnemez mi? Karşısında bir belge çıkaracaksın, bir saattir çıkaramadın diyerek ben, diye esnenmez mi yani? Oktay. O noktada yoksa izleyiciler şey diye mi düşünür? Demek Melih Gökçek'te nazar var diye mi düşünür? Yok. Bakıyorum jüri üyelerime, doğru esner cevabı geldi. Bana da öyle geldi yani. Ama o şimdi duelonun heyecanında vücut ne salgılar? Anderalin. Anderalin. Anderalin. Anderalin. Onun şeysi gibi düşün. Antifriz gibi düşün. Yani orada onu keser o. O farklı bir konu. Yani o kadar şey değil ama esnemek en büyük göstergesi nazar göstergesidir. Yani benim bildiğim odur. Peki bir şey soracağım. Falan i̇şte sen son step'i söylüyorsun Fahir. Esnerken nasıl beyni soğutuyoruz anlamadım. Ağzımızı açıyoruz ve esnerken hava veriyoruz aslında. Evet. Hava almıyoruz. diye. Tamam, normal. Hava soğutmalı motorlar nasıl oluyor abi? Sıcak biraz havayı mı? Beyinden aldığımız sıcak havayı olduğu gibi ağızdan veriyoruz. Oral yolla dışarıya veriyoruz. Bunu peki, ne gibi düşün? Sıkıntıyı belli etmemek için ağzımızı kapatıp esneme doğru... O zaman zaten, ne oluyor? İçimize mi kaçıyor? İçimize kaçar. Bir kısmı içeri kaçar. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Beynin ısısı o anda aldığın nazara göre diyorum. 50-55 derece. Korkunç derecelerden bahsediyorsun Fahir. 40 derecede zaten beyin kaynıyor. 40 derecede kaynıyor mu? Tamam. Cevizden düşün Fahir. Tamam. Aynıdır. Beynin o andaki ısısı 40 derece. Çok nazar aldın. Tamam. Artık bir şekilde dayanacak gücün kalmadı, esniyorsun. Evet. Oral yolla yaptığın zaman bunu... O anda ki başka ısısın. Bir yolla yapamıyorsun. Öbürü de hakikaten beyinle alakası. Öbürü de başka bir şey deniyor çünkü bay. Verdin ısıyı. Vücut sıcaklığın 36,5, bebekler gibi uyuyorsun. Yani rahatsın anlamında söylüyorum. Fakat sen diyorsun ki şunu kapattın. Ağzını kapattın. Elle kapatmaktan bahsetmiyorum. İstemiyorum, sıkılmadım diyen adam. İbrede tatlı bir düşüş olur. 40 değil 39 veyahut da 38,5. Bak sen İbre. Hem esniyor hem gizliyor. Çok bilimsel açıklamalar aldık. Teşekkür ederim. İbre deyince zaten herkesin anlayabileceği bir noktaya getirdiniz. Çünkü biz görselleştirememiştik. Siz ibre falan deyince 40 o derece, 0 derece falan ne derece olduğunu o derece anladık. Diyorum. Aslında biliyor musunuz, Türkiye'de küfür gibi algılanıyor ama yurt dışında ibredir doğrusu. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın, ay, ay, aydın. Yandım buyursunlar bu ders sabahlarda. Günün gazetelerine bakmaya devam. Yani Fransa'ya o kadar üzülüyorum ki. Yapma ya. Herkes imrenir. Valla şimdi bu Fransa'nın başkenti Paris. Ben imreniyordum mesela. Fransa'nın nesine imreniyorsun? Metrosuna değil mi? Metrosuna. Oktay, nesine başka? Fransa'nın meşhur şeylerini sayın bana. Sarkozisi. Çirkin takkelerine. Takkelerine yan mi? Yan yan takılıyor ya böyle. Bere diyoruz biz ona genelde halk arasında. Ne deniyorsa artık işte. Gerçi takan da kalmadı. Millet onu Fransa'da sırf turistler takıyor. Böyle ben takan Fransız görmedim. İşte fes gibi bir şey ya. Fes büyük ihtimalle şey, Fransızlarda sinir oluyordur. Oğlum siz ne zaman gittiniz? O kışın takılan bir şey ya. Yazın ortasında adam niye bereyi taksın vıcık vıcık ter içinde saçlarla? Benim bildiğim yaz kış takılır. Yazlıkları var, kışlıkları var. Tabii yazlık keten var, pamuklu. Kışları da yünden bere takıyorlar. Neyse işte orada çok önemli şey, biliyorsunuz sanatın başkenti. Orada da ressam ve heykeltıraşlara çıplak modellik yapan pek çok kadın ve erkek var. Sanatın beşiği, bir şekilde beslenmeleri lazım. Fakat bunlara bahşiş verilmesini belediye yasakladı. Donsuza bahşiş yok mu? Ya, maalesef artık bunun üstüne protesto eden modeller ne kadar donları bilmem nesi varsa çıkar Paris'in ortasında çatır çatır çatır protesto eylemlerini gerçekleştirdiler. Bence sanatçılara gün doğdu o zaman. Sanatçılara gün doğdu olur mu ya? Sanatçının özeli sen şeyini paylaşmak ister misin? Modelini mi? Modelini paylaşmak ister misin? Ben hiç kimseciklerle paylaşamam. Yanlış protesto etmişler ama. Nasıl? Ters yani. Soyunmak yerine giyinmeleri lazım. Doğru. O zaman haber değeri olurdu. Bütün resimleri kat kat paltolar içinden, napalar içinde böyle görsen. Mesela ne bileyim. Şimdi tabii çağdaş bir eserden bahsetmiyoruz ama. Çoğu çağdaş bir eserden bahsediyoruz. David heykelini düşün. Kusursuz erkek vücudu falan filan. David üstünde, derken Davut heykelinden bahsediyorsun. Onun üstünde böyle bir napa olsaydı, elleri cebinde olsaydı. Hatta bir eli cebinde, bir elinde poşet olsaydı. Daha mı iyi olurdu? Daha mı iyi olurdu yani? Kim dönüp bakan olur muydu yani? Hiç vallahi. Bunları giydireceksin. Bu böyle mesela kadınların böyle hani sırttan böyle bir çizdikleri şey vardır ya. Sanatta ona ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Eminim ki güzel sırttan, bir adı. Sırttan ne demek? Ya yani böyle uzanır da böyle. Ha, sırtını dönmüş. Sırtını dönmüş. Ben sana küstüm. Gibi. Tatlı bir naz yapıyorum gibicesine. Orada modelle artık ressam arasında ne tür diyaloglar geliştiğini o da senin sanat anlayışına bağlıyorum. Sanatta küslük olmaz Fahir. Doğru söylüyorsun Oktay'cığım. Öyle bir durumda sen onun arkasında güzel yün bir keçe battaniye olsa hoşuna gider mi? Gitmez. Zaten keçe battaniyeden ben haz etmiyorum. Güzel siirt battaniyesi. O güzelim sırt dalanmış zaten böyle kızarıklıklar. Hiç hoş olan şeyler değil. Davut heykeliyle napayı çıkarmıştı. Bizim sefer de sanatlı bildiğim bir Davut heykeli. Bir ikinci bir şey diyemedik. Çıplak erkek heykeli başka bilmiyorum ya. Ki bu benim sen için. Niye çıplak? Kaç tane zaten çıplak erkek? Çıplak kadın erkeği heykeli hiç bilmiyorum. Dört çıplak kadın heykeli çok var da. Yani, var da isimli değil yani. Ha, yani öyle. Şimdi orada bir tane kotun içine kazağı sokmuş adam heykelini görmek ister misin? Ben istemiyorum ya. Zaten onu atlatmamız çok uzun zaman aldı. Kim ülke veriyormuş olarak bahşişi? Ya bahşişi ressamlar kim verecek canım? Ressam mı veriyor? Ressam var, model var. Birisi zaten affedersiniz tamamen çıplak. Bu cüzdan üstü cüzdan yok da ben vereceğim şey yapıyor. Bu durumda işte ressamların bahşiş vermesini yasaklamış belediye. Nereden biliyor belediye görevlileri hakikaten mi geziyor? Sanki belediye zabıta mı geliyor? Ama bahşişin zabıta geliyor. Bahşişi sakla. Zaten. Nereye saklayayım çıpla? Bahşişin belgesi olmaz ki. Nasıl yasaklıyorlar, ne oluyor? Bu tartışıldı daha önce bak Türkiye'de. Baskı Fransa'da yapalım. Bazı şeyler tartışılmadan kabul edildiği için. Buna da medeniyet, demokrasi deniyor. Şimdi bir şey deniyor. Şöyle bir şey de var ama. Herhalde tam resim başlıyor mesela. Eskizini yapıyor ressam, boyalarını hazırlıyor falan. Hop örtüyü alıyormuş üstüne. Benim fırça çizmiyor falan diyormuş. Bahşişini aldıktan sonra indiriyormuş örtüyü modelde. Ressam deli kolu bağlı orada tuvalini de harcamış. Şimdi o noktadan sonra onu gönderip başka bir çıplak birisini almak da mümkün değil. Benim bildiğim kadarıyla onlar çıplak hale gelinceye kadar bayağı bir şey. At bakalım bir 50'lik diyor. Atıyor oradan mesela 50 euro. Hop buradan şeyler çıkıyor. Tişört çıkıyor. Hop atasın diye konuşuyormuş bir de. Atasın bir 50'lik daha diyor. Hop oradan pantolon çıkıyor. Yani ortalama 200-250 euroya hallediyorlar diye biliyorum. Bir de fotoğraf olan bir zamanda hala bu da bir ressam şeyi yani. Gıcıklı. Ne o? Havalar soğuk bak Aralık ayındayız. Zannetmiyorum ki Fransa'da çok sıcak olsun. Orada çek fotoğrafını 2 saniye. En istediğin pozu 3-4 tane çek dijital makineye. Yani fotoğraftan mı bak diyorsun? Fotoğrafta bakarak çizsin. Çekme yani. İlla internet onun bak bir saat karşısına oturtuyorsun. İnternet sitelerinde bir sürü güzel. Bu modeller bir de hepsi güzel olmuyor. Ben burada foto şeylerini gördüm protesto eylemleri sırasında. Ben şu adamın neresini çizeyim ya? Yani neresini çizeyim derken? Kaburgaları sayılan kaburgaları adam. Kaburgaları tabii esmer kavruk bir şeyi koymuşlar. Ben sana söyleyeyim orada soyunmak isteyip de biraz da bahşiş almak isteyen bir sürü adam vardır. Evet, onların hayatı boyunca modellik yapmış. Yarısı modeldir o fotoğrafta görülen kalabalığı. Aa, öyle demeyin ama bu model işi çok zor ya. Fırsattan istifade ediyorlar. Hiç böyle Fransızların deyimiyle kıpramaman gerekiyor. Bir saniye kıpırdadığın zaman çünkü o bütün şeysi falan o sanat akımı. Mesela sanat neoklasik bir eserse bir anda şeye dönüyor. Romantik. Kübik. Kübiye dönüyor. Sırf ondan zaten ya Picasso. Lan ben senin titremenle mi uğraşacağım demiş. Kafayı çizmiş peynir tenekesi gibi. Kübik dediğin peynir tenekelerinin bir araya gelmesine oluşmuş. Zaten o sinirden yapmış adam ya tamamen. Tamam yani şimdi oyna. Zaten kıpraşma lafı Picasso şeyidir yani. Doğru. Surviving Picasso filminden öğrenmiştim bunu. Sonra niyeyse Fransa'ya gitti o laf. Yavrum kıprama şeye giriyordu. Atölyesine kıprama yavrum kıprama diye giriyordu. Çatır çatır resimleri çiziyordu sonra. Ay Picasso'yu da anmış olduk böylece. Rahmetli. Evet. Çok çirkinmişti diye bugün bütün şeylerde var. Picasso her yerde muymuştu bulabilirsiniz. Aslında çok çirkinmişti diye. Kim? Kleopatra. Aman onu biliyorum ben. Kleopatra'nın çirkin olduğunu ben nereden anladım? hareketlerinden. Çeşme'de her tarafta bir Kleopatra koyu var. Güzel olsan gidersin büyük plajda adam gibi. En güzel yer yani. O zamanlar daha da güzeldi büyük ihtimalle. Gidersin oradan girersin denize. Niye kuytu kuytu köşelerde giriyorsun? Herhalde kadın. Kendine mi güveniyorsan, fiziğine evet güveniyorsan. Her taraf Kleopatra buna girermiş. Ama Kleopatra'nın ruhu güzel diye biliyorum ben. Önemli olan zaten iç güzellik. Kleopatra zaten tarihe ilk bu lafı. Yani iç güzellik mi dış güzellik mi sorusunu. Ne diyorsun? Ne diyorsun sorusunu ilk Kleopatra sordu. Zaten o yazıtlarda var. Niye bizi kandırdılar o zaman senelerce şeyle. Taş gibi kadındı diye mi? Elizabeth Taylor'la şey yaptılar bize. Halının içinden çıktı. Senelerce benim hayal dünyamda önemli bir oyuncu olarak yer aldı. Ne pis bir çocuk musun sen ya? Bir de halının içinden nasıl öyle şık çıkıyor insan? Benim şurada halıyı bırak yani. İki defa döndürüp atsan koridora. Maymun gibi çıkarım şeyin karşısına. Halı zaten karşısına. Dalar. Sert bir şey. Bir taraftan pis bir şey. O sert halı değil Fahir. Ayrıca kullanılmamış halıydı. Ben o sahneyi çok net hatırlıyorum. Yumuşak. Biraz hereke, anlatır hereke mısın? Hereke mi ladik mi onu tam bir şey yapamadım. Bana biraz dedik gibi geldi. Yumuşak el dokuması ve tamamen kök boyalarla boyanmış bir halı. Çok pahalıdır tamamen o halı. Kleopatra'nın gerçeğe yakın yüzü bilgisayar ortamında yeniden yaratılmış. Bilgisayar ortamı deyince benim de gözümde internet kafe canlanıyor maalesef. O almışsın oraletini chat yapıyorsun. 3 boyutlu resim olarak hazırlanmış ve bir bakmışlar ki sonunda... Abi bu ne bu ne bu ne diye böyle ortaya çıkaranlar, yaratanlar hakikaten her şeyden önce eski Mısır bilimcisi Sally Ashton şaşırmış. Ve ben bu işi bırakıyorum diyerek Mısır kültüründen tiksindim demiş. Tipe bak demiş. Bilinen bir takım gerçeklerden yola çıktık demiş de. Nasıl bir tipi biraz anlatsana ben bulamadım bu gazetede fotoğraflarını ya. Esmerce ne? Esmerce mi? Şey mi yapılmış ne bileyim hani mumyası bulmuş kafatasına ilaveler mi yapılmış öyle bir. Neye yapacaklar Ege'cim? Ne bileyim bilinen gerçeklerden dediğim burada tek bir gerçeğe ihtiyacımız var kafa. Neye diyecek? Kafa yoksa yok burnu biraz şeydi. Gözleri çekik çekikti. Bu tip bilinenlerden yola çıktılarsa maymun gibi çıkarttı. Gözleri biraz çipil onu biliyorum. Yani tanıkların ifadelerine başvurulmuş. Biraz anlatır mısınız? Mumyası yoktu benim bildiğim kadarıyla şeyin. Ben de yok diye biliyorum ama. Ya koca Kleopatra'nın mumyası olmaz mı arkadaş? Yoktur canım o zamana modası geçmiş olabilir. Kleopatra çok yakın modayı, zamanın şeyi ya. Yakın zamanın benim bildiğim 3500'ü var temiz yakın. Olur mu canım o kadar değildir. Valla ince kaş ben tarif edeyim. İnce kaş. Bir dakika esmer. Dövme mi? Kavruk mu yoksa şey mi? Ney? Yani kavruk. Ötekisini de duymak istiyorum. Hani tombulcana mı? Hayır canım. Ha, tombulcana değil. Ha. Böyle incelen bir yüz. İncelen bir çeneye yüz doğru. Üçgen yüz dediğimiz en sevdiğim. Ama kafa biraz büyük. Kafa biraz kübik büyük. Kübik sanatçımız bu, diye düşün. Kafanın çalıştığına işarettir. Ondan sonra çipil çipil gözler. Tamam ne güzel. Ben Türk Dil Kurumu'nun sitesinden Kleopatra'yı arayacağım. Büyük burun. Kocaman bir burun. Büyük burun şey kadında neyin işareti? Erkekte bir takım şeylere dalalettir derler ama. Kadında ağız diyebilirim. Kadın da ağız olabilir çünkü bak bir gün anneannem benim rahatsızlığımı hiç aldırmadan bunu anlatmıştım çünkü. Burunla üst dudak arasında ince bir bıyık boşluğu. Bıyıklar varsa tamam ben zaten o noktada yok, terk edeceğim. Tarihle alakamı keseceğim. Bıyık yok tamamen aldırmış mı? Bakımlı bir yüz kaşlar falan alınmış çok güzel düzgün ve tamamen fondötenli bir yüz hayal etmenizi istiyorum. Ve ince dudak ıssız adamdaki gibi. Oktay biraz daha anlatsana. Issız adamla ıssız adamın dudaklarından daha ince. Bak şöyle bir şey. Saçlar da güzel şey yapılmış. Zarif bir topuz mu? Hayır örülmüş. Güzel tek tek. Oktay orada arabanın resmi ha. Ha yandan göz. Aa yo o kadın güzel be. Bakayım. Şu. Ben sana söyleyeyim onu dışarıda. Aa bence de çok güzel kadın. Bizim kahveye götürsen ben sana söyleyeyim o kahvedekilerin çoğu bugün gelse kabul ederim diyen pek çok adamla karşılaşırsın yani söyleyeyim. O kahvede mumyayı götürsen de hastası olacak bir takım adamlar vardı. Hatta yani bence insan formunu da götürmene gerek yok. Bilgisayar tipi bir şey. Ama hani menekşe gözlüydü hani bir şeydi. Ya sen Elizabeth Taylor'la ne kadar sapık bir adamsın. Elizabeth Taylor yaşlı başlı kadın ya. Aa o halıdan çıktığı zaman görecekti sanırım. Hayır. Ne yaşlısın. Tabii canım Kleopatra 2000 yıl ya var ya yok yani. Ne milattan önce 51'de takılmış. Silvisine mi baktın Kleopatra'nın? Kraliçelik yapmış. Kraliçelik yapmış. İyi yapmış ya onu da güzel yapmış. döneminin kraliçe Elizabeth'i ya. Aa, öyle Ocak düşün. Doğumluymuş bu arada. Aa, tipik kova burcu. Ocağın sonu mu başı mı, ona göre söyle. Sadece Ocak demişler. Aa, yay veya ama ölüm kova. Tarihi biliniyor tam olarak. 39 kaç? Yaşında 12 Ağustos. Mumyalama olmuş. Teknolojisi var mı? Yok değil hiç mi? Hiç de yaşamamış kadıncağız yazık ya, 39 yıl. Nedir ki 39 yıl? Gencecik. Genç ölmüş. Ölmüş. Neden ölmüş pardon? Evlat acısı. Vadesi yetmiş. Yazık. Yazık. Kazada mı ölmüştü yoksa normal mi ölmüştü? Uzun fire bak ta aşağı kadar iniyor çubuk. Nasıl şey yapıyor? Aşağı ya? Kadar çubuk yalnız iniyor. Yalnız burada şeyi var mesela, bir tane Sphinx. Sphinx denmez herhalde ona. Çıplak böyle siyah taştan yapılmış bir şey. Evet. Vücudu güzel. Kafaya değişik formda bir başlık takılmış. Böyle vücut tamamen çıplak. Heykeli yapmışlar. Kese işte kağıdı gibi bir şey. Değişik bir şey takılmış. O kese neyin göstergesidir acaba? O kese kağıdını şeye mi, kafaya mı takmışlar? Tabii canım. Yüzü görünüyor ama değil mi? Bakayım yüzü, bildirsene biraz aşağıya. Yüzü değil de göz delikleri var. Yani biraz daha sanatçının şey formu, değişik çalışması. Ve de ayaklar biraz büyük yapılmış. Ayaklar büyük. Burun işte bak, ayaklara tekabül ediyormuş demek ki kadında. Doğru. 44 numara ayakları varmış Kleopatra'nın ya. Ah yazık yavrum. Ondan kuytu kuytu yerlerde giriyormuş. Yalnız şimdi biraz da şey gibi düşünmek lazım bunu. Ne? Yani Kleopatra zamanının büyük imparatoru Sezar'la aşk yaşıyorsa, şimdi Sezar'ın da bütün kızlar hastasıdır diye düşünün. Ama hayır Ege'cim, şöyle düşün. Tabii ki ben diyeceğin noktaya getirdim de, şimdi güç dengesi diye bir şey var. Beni taşıyacak bir kadına ihtiyacım var. Bir kadına ihtiyacım var ki o taşıyacak kadının da ayaklarının en az 44 olması lazım Sezar'a göre. Sezar zaten biraz şeymiş. Ufak tefekmiş. Ha, böyle bir ayak fetişisti değil mi? Tam da fetişisti dediği böyle büyük ayaktan hoşlanıyormuş. Hadi ya. Ya. Yani şimdi tabii ki tarihi bir takım şeyler yaptığı şeyleri bir şey demiyoruz ama işte özelinde de bir takım insanın oluyor böyle olur, şeyler. Olur canım, herkes de olur o. Bir şey benim dikkatimi çekti. Hı. Bizim çevremizle ilgili bir şey mi yoksa dönemsel bir durum mu onu bilmiyorum da. Siz hiç hayatınızda sen de mi Brutus esprisi yaptınız mı? Hayır. Vallahi hiç yapmadım ki en... Ben de yapmadım ondan söylüyorum. Reklamı vardı hatırlarsınız. Zeki Alasya'yla Zümrüt Halı diye şeysi vardı. Ya ben çocukluğumda Gırgır dergilerine bakıyorum da iki haftada bir böyle bir sen de mi Brutus lafı geçerdi yani orada. Artık o lafta ortadan o espriyi kalktım. Tekrar... Ama ben ilkokuldayken yapıldığını hatırlıyorum ya. İlkokulda olduğum yıllarda. O dönemle çok... ilgili bir şeydi herhalde. O adam mesela o espriyi yapan senin arkadaşınsa hala yapmıyordur herhalde. İşte umarım yapmıyordur. Gerçi net olarak biri de gelmiyor gözümün önüne. Böyle genel bir Herald yani gibi bir şeydi yani. Hani genel ortalıkta ondan dolaşan bir şey. Ondan önceki kuşaklara yer etmiş bir şeydi ya. Sen de mi Brutus artık yok ya. Bak o da bir eksikliğimiz yani. Belki ilkokul sıralarında ya. Yapılıyordur şu anda yine. Yok yapılmıyordur. İlkokul öğrencileri arasında yapılıyor olabilir mi? Yani onlar ne bilecek Brutus'u. İlkokul zamanında işte ben hatırlıyorum yani. Bizim işte etrafımızda o laf çok edildiği için bizim hafızalamıza işlemiş. Ne 30 sene önce mi şey daha tarihe daha yakın olduğumuz için oğlum, mi hatırlanıyordu? O zaman biz kayıt cihazı gibiydik. Kafalar bomboştu. Yani şimdisinden biraz daha boştu diye düşün. Her şeyi alıyorduk hap hap böyle. O zaman da etrafta bu tür şeyler duyduğun zaman otomatikman bizim ruhumuza işledi. Fahir isterseniz bunu dışarıda poğaçalarımızı yerken konuşalım, ne dersin? Vallahi ben karbonhidrata bugüne kadar hayır dediğimi hatırlamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Poğaça iyi hoş da rehaveti çok ağır ya. Ay. Karbonhidrat rehaveti. İyi. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Yeni bir eylemden yine haber vereceğim. Ben bugün eylem güncesi yapıyorum. Çin'de bu sefer eylemimiz. Aşk yaşayan iki erkek penguen. Başka penguenlerin yumurtalarını çaldıkları için hayvanat bahçesinden dışlanmışlar. Kendi yumurtaları olmuyor muymuş? Erkek penguenin yumurtası olur mu abla? Ha, iki penguen, iki erkek mi aşk yaşıyor? Evet, iki erkek aşk yaşıyormuş. Öbür türlü olsaydı başka türlü ifade ederdim. İki erkek pengueni hayvanat bahçesi yetkilileri dışlamışlar. Fakat hem hayvansararlar... Yetkililer mi dışlamış? Yetkililer dışlamışlar. Niye çalıyorsunuz? Belki onlardan daha iyi yetiştirecekler penguen yavrularını. İşte ama daha Çin mi artık ya da o hayvanat bahçesi buna tam olarak hazır değil. Ama tabii hayvanseverler buna hemen eylemlerini ve tepkilerini koydular. Bir de sen kendi ahlak anlayışını hayvana niye yansıtıyorsun? Ya orasını burasını yalayan hayvan da var hayvanat bahçesi. Onları da mı dışlıyor? Aslan lütfen şey yapın. Gücü yettiğine bir de yani. Gitsin aslana şey yapsın ya. Hayvanat bahçesi çalışanları dışlamamıştır herhalde canım. Koloni mi dışladı? Ne oldu? Koloni derken? Diğer penguenler dışlamıştır herhalde. Güneş batmayan imparatorluk. Başında Oktay Demirci, koloni sahibi. Yok canım, diğer penguenlerin gıkı çıkmaz. Ne bilsin onlar ya? Niye? Onlar... Dışlayarak ne yapıyorlar? Kapının önüne mi koyuyorlar hayvanat bahçesine? Bundan sonra ücretli mi girebiliyor iki penguen? Ayırmışlar bunları diğer arkadaşlarından. Ayrı ayrı koymuşlar. Ona dışlamak denmiyor ki. Tecrit mi? Ayırmak. Ayırmak tipi bir şey denmesi lazım. Ama işte hayvanseverler bu tepkiler üzerine, yaptıkları tepkiler üzerine yetkililer bir penguenin yumurtasını almışlar. Bunları vermişler. Allah kahretmiş, al reziller diye vermişler onlara. Fakat sen onlar bir sahip çok gerçekten diğer penguenlere örnek olacak bir ebeveyn. Birisi gidiyor çocukla ilgileniyor. Öbürü gidiyor. Yani çocuk dediğim yumurta. Daha yumurta gibi. Daha yumurta durumu. Yumurta gibi çocuk. Zaten şey değil mi diyor, penguenlerde yumurtaya baba sahip çıkmıyor muydu her halükarda? Ben şeyden Neşeli Ayaklar filmi diye bir belgesel seyretmiştim. Orada anne yumurtayı babaya emanet ediyor, ondan sonra dönüyor alıyor. Yani yumurtadan yavru çıktığı zaman başında babası oluyor. Baba baba diye gezer. Penguen de zaten babacıdır penguenler. Mesela aslanlar annecidir. Annecidir, doğru. Öyle. Ama çok güzel, hakikaten örnek olacak bir güzellik. Umarım insanlar da bundan gerekli dersleri çıkarırlar. Çıkarsınlar. Ne dersiniz? Evet, bir başka önemli haber de hayvan dünyasından, yine onu da vermek istiyorum. Buyurun Oktay. Kraliçe Elizabeth 2 saat köpek aradı. Yemin ediyorum ara. 20 yaşındaki torunu Prens Beatrice'e hediye ettiği köpeği sen Beatrice parkta... ne zaman çıktı ya? Prens, bir de, prens mi prenses mi? Bakıyorum. Prenses olsun Beatrice prenses zaten. Prenses olsun yani. Ben de bir prens olarak Beatrice biraz hoş gelmedi yani. Ayrımcılık olmasın diye ona da prens olma ihtimali unvanı vermiş. Kızcağız kraliçesine, daha doğrusu anneannesine. Anneanneci o da biraz. Anneannesine bir tane köpek almış. Köpek kaybolunca sen kraliçe koca elde kraliçe. Valla 2 saat parkta ara sonra daha da polise... çıkarmış, askıya koymuş, parkta köpek ara. Vallahi öyle. Güzel bir bere takmış, yün bere. Ama park dediği de kendi şey değil mi? Şatosu mu? Evinin parkı işte, oturduğu, ikamet ettiği evinin ama bahçesi. İşte koca ev işte. Orada köpek yanlış bir odaya girse 20 yıl kimse görmeden orada ölür. Açlıktan kemiklerini bulur sonra kraliçe. Ki kraliçenin 20 yıl 30 yıl daha yaşayacağı garanti. Benim bildiğim... Kraliçenin hepimizi gömeceği garanti, öyle söyleyeyim. Benim bildiğim sarayda her odanın bir sorumlusu var. Zaten köpek de bahçedeymiş. Ama işte her sorumlunun da kendi odası var. Öyle düşün sarayın büyüklüğünü. Ah Oktay, dışı seni içi beni yakar o sarayın. Neyse, en son kadıncağız ara bulamamış. En sonunda polislere şey demiş. Araştırmayı hızlandırın. Çok güzelmiş ya. Bence canı sıkılmış. Dolaşmaya çıkmış. Ona bağlamış bunu görenlerden. Niye? Maaşını çekmiş. Güzel emekli maaşını çekmiş. Emekli de değil emekli ki. Emekli de değil canım. Çatır başında. Bankamatikten parasını çekmiş. Nereye yatıyor acaba kraliçenin parası? Merkez Bankası'na. Ne yapıyor onu? Gidip çekiyor mu? Dövize yatırıyorum. Çünkü çok düştü ya sterlin. Çok düştü. Çok düştü. Dolar alıyorum demiş ya. Bu arada dolara şeyim var. Bir de tabii kraliçenin altına merakı var. Şeye, takıya. Ensesi. Çok seviyor. Ensesi. Neydi ya Kemal Ulukat'ın dediği? Enseyi karartmayın. Enseyi karartmayın. Çıkarın yastık altındaki altınları demiş. Ya onları, künye olayını tekrar canlandırsak süper olur. Kraliçe Elizabeth'in var. Elizabeth the Queen diye. Böyle incecik zarif. 4 defa dolanıyormuş. Yemin ediyorum. Boynunda da böyle altın bir kolye, ucunda da dikdörtgen. E yazıyor. Hayır, P. P ne? Filip. Filipis. Filipis'in. Filipis'in P'si. Filipis'in P'si. Aslında künye teknolojisi gerçekten ekonominin aradığı şey şu anda. Yani yastık altında bir altın olduğunda bir fikir var ya, öyle orada bir yastık altında ne altın kadar var olduğunu diye. Bilmezsin. Bilmiyorsun. Halbuki onlar künye olarak tedavüle girmese bile göze görünse insan bir rahatlayacak. Tamam, bize bir şey olmaz. Bak milletin kolunda künyeler. Gani künye. Beşi bir yerdeler falan, böyle şakır. Erkekte de bilezikten dizeye kadar mıydı? Ha? İdeal ölçü. Tabii canım. Bele. Ağırlıktan kolun kalkmadığı zaman ekonomi iyi gidiyor demektir. İyi gidiyor, doğru. O biraz yarıya indiği zaman kriz sinyalleri var. Burada eğer bir iki tane takılıysa gittigidiyor.com adlı internet sitesinden rahatlıkla bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Güzel oldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüdesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük badire atlattık ya. Biraz daha geç kalsaydınız hakikaten lililililil rekoru kurmak zorunda kalacaktı burada. Büyük badire atlattık. Bir sor çocuğa ne oldu deme. Ne oldu falan desene abi, koşa koşa geldik. İlk defa koşa koşa giriyoruz stüdyoya, hiç lan sormuyorsun. Ne adamsın ya. Ne iyi oluyor diye. Yani biz böyle önceden gelir oturur yerimizi alırız, ondan sonra fonumuzu bak. Çok özür dilerim. Peki siz koşa koşa geldik geldiğiniz zaman ben size soracağım niye koşa koşa geldiniz de. Siz stüdyoya geldiğinizde sen neden stüdyoda oturdun? Sen neden dinleyicilere olan saygını stüdyodan hiç ayrılmayarak gösterdin? Sen neden dinleyicileri bizden daha çok seviyor ve önemsiyorsun diye sormadınız? Ben bu sorulara hep cevap vermek istiyorum. Hı hı. İnternet sayfalarında gezdiğini görebiliyoruz. Evet. O yüzden stüdyoya girer girmez gördüğümüz şey bu. Canım Ailem adlı internet sitesinde araştırmalar yapıyorum. Ki o bir dizi. Onu internet sitesi. Canım Ailem kapatılmış. Canım Ailem kapatılmış sevgili dinleyiciler. Aa, bir darbe daha bu sabah almış olduk ya. Gamsız Oktay'cım bu, gamsız. Gamsız. Ne hem darbesi gamsız, almışız hem ya. Duyarsız. Ne darbesi? Ben 12 tane çıkartmamı yapıştırmışım defterime. Bugünkü futbolculardan sonuna geldik. Ne vallahi sonuna geldik. Kaldı. Ben daha ne derdim olacaktı. Ama ya ben bugünü saymıyorum. Bugün hiç yaşanmamış gibi olsun. Yarın temiz bir sayfa açalım. Temiz mi? Temizin. Bugün futbolcu çıkartmalarını alırken artık gazeteci sormak zorunda kaldı bana. Ne diye? İkinci günü ya bugün aldım. He. İlk gün sen aldın. He. Dün ben aldım. Bugün de ben aldım. Abi futbolculara meraklısın herhalde falan diye bir de böyle. Çünkü ben özel olarak istiyorum. O futbolcu çıkartmalarından da verebilir misiniz falan. Sonra şey dedim, bizim çocuk vardı dedim. Ne kadar güzel bir cümleymiş. Evet, büyük badire atlattık dedik ve dönüyoruz. Oktay'cım sana bakıyor gözler. Sende bir şeyler arıyor. Neler söyleyeceksin? Vallahi çocuklara daha anne karnında dış dünya ile mesajlaşmayı sağlayan bir cihaz geliştirildi. Bu haberini vereyim. Çocuk mesajı nasıl gönderiyor? Kordonu çekerek mi? Ya şimdi bir kemer var. Emniyet dikkat. Tokasına çip mi koymuşlar? Hamile hanımefendi bir kemer takıyor. Çip değil de çip olmayan şey ne? Teknolojik bir şey düşün. Değil. Düğme? Ha, güzel. Düğme magara ama. Magara. Düğmenin şey o. Duyarlı düğme. Hassas düğme. Magara. Hayır değil. Kaldıraç. Sensör. Sensör değil mi? Kikbi isimli kemerdeki sensörler sayesinde anne karnındaki bebek tüm hareketlerini internet sayfalarına aktarabiliyormuş. Ne istiyorsa. Ne tip hareketleri? Eli git diyor mesela. Nasıl söyleyecek? O kadının onu algılaması mesela iki gösteriyor. Mesela kombiyi kapattın mı? o tip şeyler. Çocuğun o tip mesajları yok ya. Erik istiyorum falan diye bir şey yok ki çocuğun orada. Pardon, erik diye bir şey yok çocuğun hayatında. Ya sen çocuğu ne kadar hafife alıyorsun Ege ya. Nasıl baba olduğuna hala var ya, şaşkınlıkla izliyorum yani. Olur mu canım, ben çocuğu hafife alır mıyım? Ben çocuğa devamlı gel buraya, gel buraya diyorum senin dediğin gibi. Ne, nasıl isteyecek? Çocuk ekşi istiyorum diyor mesela. Tamam, eriyi bilmiyor. Ekşiyi de mi bilmiyor? Çocuk ekşi istemez. Olur çocuk mu? Zaten cinsiyeti belli olduktan sonra bir şey istemez. Cinsiyetin belli ciddi olduğunu. Çocuk ekşi istemez. Ne ister? Sırf tatlı ister. Niye tatlı istesin ya anne karnındaki? Bir de bir çok önemli bir iki soru Mehmet olacak. Özden öğrendim ben bunu. Çocuk tatlı izlemez tatlı mi dedi? Tatlı istermiş çocuklar. Ha, çocuklar tatlı istermiş. Neden? Uzun uzun sıkıcı sıkıcı anlatayım mı? Yok tamam. Evet tamam. Peki bir şey soracağım. Senin en azından bir hamilelik tecrüben var Ege. Hı hı. Yani. Gazetelere falan da yansıdı. Bu hamilelerin kemer takması acaba zararlı mı? Aman öyle kemer değil be. Ne tip kemer bu ya? Öyle sıkan kemer değil ya. Kemerleri biraz daha sıkacağız derse o noktada birisi. Ay, başbakanın açıklaması var diye. O çocuk ne olur? Arsız olur. Sensörden ben hareketi nasıl algılıyorsun? İşte böyle hareketi algılıyorsun. Oktay zaten işte böyle bir sıkıştırılınca çok bu noktaya geliyor hayatta. Şimdi bu sensörler dediğimiz hani apartmana giriyorsa falan diye şeyler açılıyor ya, ışıklar. Ya. Çocukta da acaba içeriye spot tipi bir şey mi var, harekete duyarlı? Ya böyle işte bir iki tane şey. Ne istiyormuş, ne yansıtıyormuş? Yani işte hareket ettiğinde mesela bebek hareket ediyor. Zaten kadın hissediyordur onu. İnternet sayfaları şarıl şarıl yanmaya başlıyor o bebekten gelen mesajla. Facebook tipi internet sayfaları. Bebek şuradan veya şöyle açıklayayım daha anlaşılır bir şekilde. Şuradan şuraya döndü gibi mi? Hayır, bebeğin ağzından ya. Sabah saat 9.38'de annemi tekmeledim diyor mesela. Annesinin bundan haberi yok mu? Nasıl evlat o? Annesiyle değil zaten, internet üzerinden diğer dünyaya açık. Diğer dünya, yani dünya dışı varlıklara bile hatta. Biz merak ediyoruz orada. Anasını tekmeledi mi acaba? Tabii. Veya mesela işte Fahir hamile. Hı-hı. Sen hamilesin. İkinizde de bu kemerlerden var. Evet. Fahir'in rekabeti daha bebeğiyle senin bebeğin internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bebeler yarışıyor diyebilir miyiz? Rahimde yarış başlıyor ya. Yani. Onun bebeği tekmeledi. Hadi yavrum, hadi yavrum diye. Aynen öyle. Ucuz da şeymiş ya, $200 tipi bir şey. Ha, mesela Cen'in pozisyonu aldım. Öyle bir mesajı var mı? Başka pozisyon bilir mi sence Fahir? Niye canım, onlar bayağı bir takılıyorlar. Bir noktaya kadar onun da esprisi var. Ben hatırlıyorum işte böyle bir 2-3 aylıkken bebek hakikaten parmak kadar oluyor ama böyle eli kolu her şeyi var. Orada böyle küçük adam gibi dolaşıyor anne karnında. Bir öksürüyorsun, taklalar atıyor falan ama bir noktadan sonra böyle 6. 7. aydan sonra yerde kalmıyor. Böyle diyor işte, olur da zaten tekmelemeler başlıyor sıkıntıdan. Ve tabii abi insanın üstüne gelir ya. Bir adamı kutuya koy seyret yani. Hatırlıyor musunuz siz kendi o dönemlerinizi Ege? Hatırlamaz mıyız? Hakikaten insan bunalıyor, bus bunalıyor ya. Duvarlar üstüme geliyor. Duvar dediğim de rahim duvarları. Rahim duvarları üstüme geldi. Ben o zamandan beri böyle yani doğduğumdan beri hatırlıyorum da küçük poşetler falan girmeyi sevmem. Tabii ya. Rahatsız oluyorum yani. Ben bazen küçükken özlediğim zaman çöp torbalarının içine girer kapatırdım. Hadi beni örtün derdim, böyle kapatırdım içine şeyi, ağzını da. Ben seviyorum o sıcaklığı ya. Mesela geçen bir evin kutusunun içine girdim ben. Hı. Çok rahat. Hala yani bugün de rahat edebiliyorum. Geçen gün dedim ya, hakikaten geçen hafta. Bazılarında o benim alışkanlık devam ediyor. Evin. Ne kadar büyük oluyor onlar? Yani işte 12 tane margarine kadar şeyleri var ya. O da benim sırrım. Yalnız hakikaten o çocukluk dönemini özlem bazı insanlarda var. O neydi? Neyin solistiydi? O da kafasına naylon torba geçirmişti. Inexus'un solisti. Inexus'un solisti ve diğer pek çok solistin olduğu gibi. Onu seviyorlar bazı insanlarda var. Yani bu şey derler. Anne karnındaki şeye özlem. Sıcaklığa oradaki özlem. O korunan bütün tehlikelerden uzak ortama tekrar dönmek istiyoruz. Halbuki naylon torba ne kadar sıhhi değil. Çok pis. File veya ne bileyim. Hiç annenin yerini tutar mı ya? Yani ana sıcaklığını tutar mı naylon torba? Kese kağıdı bak. O örgü sınıyor. Olsa neyse ya, kese kağıdı da olmalı. Annenin ördüğü bir hırka. Hırka tipi değil. Böyle borçuyorsun annene. Ha, buna yönelik bir şey örülmesi. Aslında mantıklı. İçinde böyle bir de cırt cırtlı veya çıt çıtlı bir şey olabilir. Göbek bağı gibi. Ama onu takılır. Anneden ricacı olurken şöyle bir şey öğrenmişsin bana lütfen diye onu başka şekilde açıklamak lazım. Evet. Yani mesela torba koyacağım falan filan gibi bir şey. Torba şeyleri var ya. İçine gireceğim diye. Yorgan ör bana. Yorgan da işte büyük olur. Bir ama de ağzı yorgan değil, ben sana organ ör demiştim diyerek de açıklarsın sonra. Ay ne kadar güzel. Vallahi hepimiz nasıl bir özlemle anıyoruz o günleri. Değil mi? Evet. Ya ben bir şey okudum. Bir şey okudum dediğim daha demin okudum. Hayatım değişti. Hayatım değişti. Kadınlar interneti neye tercih ediyor olabilirler? İnterneti alışverişe. İyi düşünüyorsun Oktay. Güzel, doğru yoldasın. Alışverişi ama... mi? Neye tercih ettikleri de biliniyor. Zaten bir şey sadece ona tercih edildiğinde haber oluyor. Evet ya. Mesela alışverişe tercih ediyor. Çok haber değeri taşımıyor. Ama eğer ki kadınlar interneti cinselliğe tercih ediyorsa... İşte o noktada bir durup düşünmek lazım. Nerede hata yaptık diye. Evet. Nerede hata yaptığımızı ben söyleyeyim mi? İnsanlık olarak. Teknoloji bu kadar gelişirken bazı şeyleri ilk nasıl bulduysak öyle bıraktık yani. Evet ya. Ayıptır ya. Yani hala bugün dedelerimiz, büyük büyük atalarımız bu işi nasıl yapıyorsa, biz de öyle yapıyorsak, bir noktadan bir noktaya getirmediysek bunu, yuh olsun bize, yuh olsun insanlığın ayıbıdır yani. Affedersin. Ya internete de meraksalar, televizyonda meraksalar, kim kendisini geliştiriyorsa, yeni numaralar yapıyorsa oraya merak yönelecektir yani. Meraklısınız bakıyorum cinselliğe. Siz peki elinizi taşın altına koydunuz mu acaba sevgili dinleyiciler? Burada hepimize birer bir vazife düşüyor. Vazife bence düşüyor. En kısa sürede bu kendi yaptığımız hatalardan dolayı insanlığın geldiği noktayı biraz artık yani teknolojiye paydos, cinselliğe hayır, teknolojiyi olduğu gibi cinselliğe taşıyalım diyorum ben. Başka yolu yok. Ne böyle bele şeyler yapmaktansa. Şunu mu diyorsun Ege? Teknolojiyle cinselliğin kusursuz bir uyumu. Hı hı. Aynı potada erimesi. Başka bir şey düşünemiyorum. İç içe geçmesi. Yoksa dön dolaş habire aynı şeyler. Ne yapabiliriz? Neler söyleyeceksin? Mesela ne yapabiliriz? Ne? Sensör olabilir. Mesela sensörler. Mıknatıslar değil mi? Lazer. Mesela lazer epilasyon. Son dönemlerde bir nefes aldırmıştı. Mesela, kuruyup gitme tehlikesi olan cinsel yaşama. Kamçı tipi bir şeyler. Kamçı teknolojik bir şey mi? Ne alakası var kamçı teknolojik bir şey mi? Lazer kamçısı diyorsan. Hayır, elektronik kamçı olabilir. Elektronik kamçılar. Ya da şey elektrikli kamçı. Yani ısınan kamçı. Hani battaniye gibi. Bunlar yine sizin bir takım kafanızda bir şeyler var ama ben anlayamadım. Benim... Video teknolojisi olabilir mi? Video. Yani. Ev videosu. Kamera. Yani evde kullanılan video anlamında. Oktay ne güzel açıkladın. Ev videosu. Evde kullanılan video. Böyle daha teknolojinin insana yani bir seyirci olarak üçüncü bir kişi olarak değil de işe dahil olmuş bir unsur olmasını düşünüyorum. İşte tamam orada. Nasıl çipi kafamıza mı takarız? Neremize takarız? Onu bilmiyorum da çip de bu işte en az çip kadar önemli. Etkili olsun istiyorum. Bence çipi önce kafalara takmak lazım. O çipleri. Ondan sonra o kafalar değiştikten sonra eminim ki çipler gideceği adresi bilecektir. Çip açılımı diyebilir miyiz buna? Çip açılımı diyelim. Evet. Vatandaşların devlet daireleri yerine artık bundan sonra 18 Aralık yani yarından itibaren internet ortamında her şeyi çözebilecekleri bir sistem geliyor. Görmüşsünüzdür dışarılarda. Billboardlarda falan her devlet yerde. Devlet ekranınıza geliyor. E-Devlet kapısı projesi. 18 yarın kullanıma açılıyor. Türkiye.gov.tr. Anladım. Her türlü işimizi buradan yapacağız. Her türlü işimizi buradan yapacağız. Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi bu. Tek bir kapıdan tüm devlet hizmetleri. Mesela pasaportun mu yok? Yok. Tak. Tak. Başvuruyorsun. Kredi kartında ödemeni yapıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. 2 gün sonra alıyorsun pasaportunu. Bu kadar bitti. Eğer vay. Yalnız alamazsam gelirseni bulurum Oktay. O kadar güzel zamanda getirdin ki şu pasaportu almayı. Vallahi. Hakikaten bak güzel oldu. Bugün git yarın gel tamamen bitti. Tamamen bitti. Lütfen bekleyiniz. Bize pasaport başladı. Dedi Oktay başka ne yapacağım? Başka bir örnek gelmedi aklıma ondan. Mesela ilaç yazdıracağım. Mesela nüfus kağıdını kaybettin. Ha. Mıhtarlıklar ne olacak affedersin? Bilmiyorum. Mıhtar onlar nereden para kazanacak? Buluşacaklar artık. İşte mıhtarların ekmeğiyle oynatmam arkadaş. Mıhtarlar da internet kafeye çevirebilirler. Nüfusa kayıtlı nüfusa göre adrese göre tespit. Kayıt sistemi var ya orada kimlik numaralarına giriyorsun. Hop orada ama muhtarın işini biraz elinden almış oluyor doğru. Muhtara gidip orada ikametgah mı alınıyor nüfus cüzdanını değiştirmek? Yani ikametgah nüfus kağıdı o kadar. Nüfus kağıdı örneği de veriyorlar ya. Vallahi ismini vermek istemediğim bir muhtarlık zamanında benden öyle bir otomatik bir 5 YTL almıştı ki. Bazı muhtarlık hizmetlerinin internete geçmesi iyidir yani. Büyük ihtimalle bedava olan bir hizmette ben şey olmasın diye borcumuza 5 diye böyle bir şey yapmıştı yani. Bir şey sormuş muydun sadece yoksa bir şey istemiş miydin? Borcumuz ne demiş işte? Borcumuz ne demişti? Kapıdan geçerken görmüştüm. Muhtarı içeride. Aa merhabalar siz buranın muhtarısınız. Evet borcumuz nedir demiştim. 5 demişti. İşte sormuşsun. İşte sormuş. Buranın muhtarı mısınız? Ama çünkü adettendir Oktay. Her sorduğu, her verdiği cevap bir para. Muhtarı. Oradan çünkü şey yapıyor. Daha doğrusu muhtarın dakikası para derler. Derlerdi. İnanırlar mı bilmiyoruz. Kim bu arkadaş? Brian Christopher. Vardı ya şey Christopher Reeves. Onun hiç alakası yok işte bunun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.